والے کو کیسے پتا چلے کہ یہ دینے والا میرے شر سے بچنے کے لیے مجھے تحفہ کی صورت میں رشوت دے رہا ہے؟ واقعی یہاں معاملہ بہت پیچیدہ ہے. بچنے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس سے رقابت و مخالفت کا سلسلہ ہو, اگر وہ دعوت یا تحفہ پیش کرے تو اچھی طرح غور کر لے. ہجو کرنے والے شاعر, عزت خراب کرنے والے اخبار نویس وغیرہ کو کچھ دے کر منہ بند کرنے کے احکام عرض کر دیے گئے. ان کے شر کے دفعیہ کے لیے ان کو دینا جائز, مگر ان کا لینا رشوت کے بھائی حرام ہے. ان کو مسئلہ معلوم نہ ہونا عذر نہیں. ہر مکلف مسلمان کے لیے ان احکام کا سیکھنا فرض ہے. اب مثال کے طور پر آپ دعوت اسلامی, یعنی کوئی فرد دعوت اسلامی کا مخالف اور اس کو کوئی دعوت اسلامی کا ذمہ دار یا مٹھائی کا ڈبہ پیش کرے, تو اب اس کے لیے یہ مسائل سیکھنا فرض ہے کہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں یار مخالفت کر رہا ہوں ان کی تحریک کی, اور یہ مٹھائی کا ڈبہ کیوں دے رہا ہے؟ میرا منہ بند کرنے کے لیے تو نہیں دے رہا. یہ اس کو سمجھنا چاہیے اور اس وجہ اس طرح اس کو ٹال دینا چاہیے. اس لیے مطلب جو اس طرح رشوت منہ بند کرنے کے لیے دے نا, تو خود تو گناہگار نہیں ہے دینے والا, لیکن لینے والے کے حق میں وہ رشوت ہے, ناجائز ہے. تو یہ سارے احکام ہم سب کو سیکھنے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا على الحبيب محمد.